lempar pisau, lempar obat, lempar karet, tuh lempar itu masuk masuk masuk masuk masuk karet, lempar pisau, lempar obat, lempar karet, tuh lempar itu masuk masuk masuk di seruput